Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues baixamos un poquillo música e vámonos ir ás terras de Pontevedra. Vámonos ir ali ao lado da Ría de Vigo. Vale. Imagínate ali ao lado da Ría de Vigo, por ali tomando unhas tapiñas, ali, por exemplo, pois por Moaña, por Cangas, por Meira. Ajá. Unha zona boa. Unha boa zona. Sí, señor. E vamos a ir a falar, pois, que xa non é a primeira vez, con Fernando Real, un escritor, e moitas cousas máis que iremos agora dibullando. Vale. Así que vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Fernando. Hola, boas tardes, Armando. Que tal aí por esas terras de do Morraz? Da península. Bueno, hoxe temos un día un pouco chuvioso, pero bueno, lévase bastante ben. Bueno, vale, pois pues sí. Eso bon. Moitas gracias por atendernos, Fernando. Un placer. Para nós, xa sabes que temos que gabarnos de personas como a ti que tan amablemente nos atenden e que falan da súa productividade creativa. Sí, exactamente. É un placer, de verdad que é un placer. Bueno, Fernando di que iríamos debullando a túa trayectoria, pero nos coñecemoste máis polos tempos anaranxados. Sí. Díxonos os ointes o asunto. Exactamente. De que asunto se trata ese? Perdón, Armando, pregunta. Que nos contes así polo miúdo de que se trata, pois, o libro Tempos Anaranxados. Bueno, trátase de un adolescente de 13 anos, bueno, a súa vida, de fondo, non tan fondo está o tema do amor, cando uh-huh. se descubre o amor, uh-huh. Bueno, tamén das súas cousas, da súa idade, pois, uh-huh. de seus amigos, do seu colegio, uh-huh. Do cambio de neno a non tan neno, bueno, da súa vida en xeral. É unha historia de amor, pero bueno, eu creo tamén que é unha historia pois divertida, sarcástica, e intentei meterle un poquinho de todo. O caso é que de feitos reais, dixéramos. Sí. Basado en tempos reais. Tempos anaranxados, pero tempos reais, non? Exactamente. Pois sí. Uh-huh. Bueno, levo un poquinho da miña colleita propia, da uh-huh. miña vida, pero tamén, lóxicamente, pois quise meterlle un poquinho de todo, ¿no? Muy ben, estupendo. Narrativa, que en realidad é o que do que se trata, non? Entreter a xente cando se pon a ler que o asunto sexa pois o máis agradable posible, non? Claro, cando estás escribindo nadie te prohíbe nada, entón si sí. tiras pa diante podes decir o que queiras, o sea que aí non hai límite. Por exemplo, o mellor posto a escribir, despois volves a reler o que liches e dices, isto non me gusta nada. Pero se o lés con tranquilidade e pensando que eso, vaiche gustando máis. Sí. Bueno, pasoume en esta primeira novela, pasoume pois varias veces o que ti dices. Uh-huh. Incluso cando estaba nas miñas mans impresa, incluso había cousas que parecía increíble en algún momento que as hubiera escrito eu, e outras que, bueno, que sabía, lóxicamente, que había escrito eu, pero que tampouco me gustaban moito, e outras que sí, que gustaban moito. Entón, bueno... É a primeira, pois, entonces é a primeira... É o primeiro fillo, dixera. O primeiro traballo logo entón que presentas para os lectores posibles, que, por certo, poden atopar esta obra en cualquier tipo de soporte, é dicir, poden a buscar en unha casa do libro ou no Corte Inglés ou en... Sí, foi distribuída por toda España, non sei se estará disponible en todas partes, pero sí que se pode conseguir, sí, sí. No Corte Inglés está, na Casa do Libro, como dices ti, en librerías máis menudas tamén. Está escrita en castelán, non? Sí, eu tiña ganas de salir, pois, un ámbito máis grande, uh-huh. entón, pois, decidín escribirla en castelán. A verdade é que me gustaría que fora traducida ao galego, gustaríame moitísimo, pero ainda non tuve tempo para traballar ese tema, uh-huh. pero, bueno, eu penso facelo. Ajá. E tamén, tes outro libro por aí que ainda non está publicado nada de eso, pero... Sí. Estamos pendentes de, bueno, de terminalo e a ver que sucede con él. Tenho tamén moita ilusión, moitas esperanzas en él. Uh-huh. A ver que pasa. Trata de unha historia completamente diferente a que fixen no primeiro. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir intentando, a ver qué pasa. ¿Y será también en castelán? Pues sí, también, al principio también. Muy bien. Las mismas ganas de traducirlo galego, pero bueno, a mí, pues gustame que pueda leer pues toda gente, ¿no? Claro, no solo, claro, no claro. Solo de miña terra. Sí, no reducirlo, sí. Claro, incluso mandé ejemplares para América y... Que bueno, en galego, lógicamente, sería algo más difícil, ¿no? De él. Sí, mm-hmm. Sí. Porque aparte de eso, aparte da literatura, tes tamén outras pasións, como é a pintura. Sí, bueno. Intento crear, porque me gusta crear. A pintura abstracta, para mí, é unha forma de vida tamén, é unha forma de expresión. Mm-hmm. Bueno, en realidad empecé ca pintura, a escritura surdiu un pouquiño despois, pero bueno, a pintura foi o primeiro que me surdiu, que bueno, de ben pequeno, ¿no? Uh-huh. Entón estou combinando as facetas artísticas as que me gustan, ¿no? Porque xa no colexio pois xa pintabas, vamos, aquilo que vos facían, sí, como sí. Exposicións e todo eso, non? Pois sí, o que pasa que naquela época non era moi comprendido o que facía eu, porque aparte de ser un neno, sí, pois non era unha pintura típica de rapaz pequeno, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí sempre me gustou o figurativo abstracto, uh-huh. E bueno, tirei por aí desde sempre, ¿no? Desde uh-huh. pequeno, sí. ¿Ves conexión entre a pintura e a escritura? Perdón, Armando. Si ves conexión entre a escritura e a pintura. Sí, absolutamente. O primeiro xa foi o título do libro, que gustame relacionar todo co preso, non? Uh-huh. A miña pintura, pois, utilizo moitísima cor. Uh-huh. A verdade é que prácticamente todos a miña obra, todo é de moito cor, non? Uh-huh. Entón, o libro tamén ten referencias a isto, non? Sí, as cores, sí. Temas, incluso en algún momento do libro, pois, todo... un relato, pois, cousas abstractas, ¿no? Uh-huh. Como poden ser soños ou pensamentos... Uh-huh. Exactamente. Dei o nome de Naranxa, non? Sí. O propio... Sin da que non vivín en esa época, pois hai máis así, ¿no? Porque cando nacín, pois, non era esa época, pero sí que era inmediatamente anterior, uh-huh. Os meus pais, claro, que viviron, uh-huh. Entón, pois, para min aquela época relacionou con esa cor, non? Uh-huh. É a impresión que me dá a mí, que non sí. Era un tempo de cor moi forte, ni un color moi apagado, entón, sí. Por iso se me ocurriu o nome. Sí, está bien. Como eu, por exemplo, acordo do outono, así como anaranxado. Exactamente. Sí. Sí. Exactamente. Por certo, a túa creatividade ven por afición, non por precisamente por dedicación ou oficio, non? Non ten nada que ver o que traballo. Eu sou un fisioterapeuta e, bueno, lóxicamente non ten nada que ver ca miña faceta, non? Ajá. O sea que a afición dache por facer este tipo de traballos creativos que nos que te realices quizás máis que na propia formación. Sí. A verdade é que sí, porque eu creo que todo o mundo gustaría de dedicarse o que lle sale dentro, ¿no? O que máis lle gusta. Sí. Lóxicamente, pois a mí tamén, ¿no? Sí, pero que... ¿No? Hoxe en día é difícil, ademais, coa crisis que estamos a pasar, inda peor, non? Poucos viven das letras. Sí. Sí, é difícil, pero bueno, eu, si sai algo por aí, eu encantado, pero si non sai, pues, vou a seguir traballando porque me gusta, uh-huh. E porque me apasiona, e seguirei sin ningún ánimo en principio, pero bueno, si saíra en algún momento, pues, algo importante, pues, lógicamente, agarraríame a él. Muy claro. ¿Qué tipo de acollida teñen aí nesa zona? Porque a Península do Morrazo sempre foi característica de persoas con loitadoras nese aspecto e tamén amosadoras da súa aportación creativa, non? Sí. Como te reciben aí? No? A verdade é que, se sou sincero, foi fantástico, fantástico. Porque o que fixen, as presentacións que fixen da miña obra... A eso. Foron increíbles por parte da xente que me acolleu nos sitios onde fun. da xente que conozo, dos meus pacientes, da miña familia. Uh-huh. A verdade é que solo con iso xa me satisface, porque claro, foi, sinceramente, foi impresionante. Foi impresionante. Porque, claro, fais unha labora, pois esa pasión, pois é doble recibida cuando a xente te aclama, por exemplo, ou te reciben tamén. Claro. Como me gusta a calquera, en realidad, é ser a miña obra, eu quero que a xente a conoza, ¿no? Que a xente a viva e a sinta, para iso o creas, ¿no? Entón, que sea así de acollido na miña zona, pois a verdade é que foi unha satisfacción moi grande, sinceramente. Non te desplazas un poquinho máis a cara a Vigo, cara a Pontevedra, ou esas zonas para poder, para que tamén amosar a túa proposta? Sí, sí, precisamente, a que te decía, abarcou un pouquiño por aí, ¿no? Por Vigo, Bayona, Redondela, A Guardia, aquí, lóxicamente, aquí en Moaña, en Pontevedra, efectivamente, tamén en Pontevedra, e, bueno, un poquinho en Madrid, lóxicamente, pois a editorial exíxete desplazarte a facer unha presentación en Madrid, e ali estuve tamén, e, bueno, un poquinho de cada sitio, sí. Pois, felicitacións por ese éxito. Claro, sí, porque é que aí na península do Morrazo hai, vamos, tanto en música como en escritores, como en gastronómicos, pero isto é aí... Poesía tamén. Poesía. É unha fervenza. Unha zona moi artística, de verdad. De verdad que é unha zona moi artística, muitísima xente dedicándose un poquinho ao tema do arte, de creativos. Sí. A verdad que sí. É unha terra moi creativa. Sí, eu creo que sí. Sí, sí, sí, sí, ¿no? A máis, eu coñezco algo de por aí, pois... Sí, sí. Por certo, que cualquera das situacións que aí se viven, seguro que dan para poder facer non somente un libro. E o segundo libro que tes preparado ten unha tendencia semellante a esta ou... Non ten moito que ver, a verdad. No. Vale. Non ten moito que ver, quería cambiar un pouco, ¿no? Xa reflexei o que quería, me encheu completamente, e agora quixen contar outro tipo de cousas, ¿no? Bueno, este trata máis dunha persona que se desperta en un lugar desconhecido, descoñece absolutamente todo, incluso da súa persona propia. Bueno, mezclo un poquinho o real co irreal, ¿no? Con soños, ca realidad, e o que está vivindo él en unha situación que él mismo descoñece, ¿no? Entón non ten, en realidad non ten moito que ver co que fixen anteriormente, ¿no? Vai descubrindo outras cousas, ¿no? Exactamente. Muy bien. Sí. Bueno, pues me foi un pouco por tema dos meus pacientes, ¿no? Os pacientes neurolóxicos que despertan de un traumatismo, ¿no? Entón, pois, fun por aí un pouquinho, a verdad. E algo de aportación de investigación tamén, seguro que tú amosas na túa escrita, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, vai un pouco por aí, sí. Está ben. Bueno, pois, pues estamos agardando... impacientes todo ese traballo que estás a facer. Dinos, no asunto da pintura tamén fas exposicións? Sí. Como te decía anteriormente, pois estuvo combinando un boquiño todo. De feito, teño unha exposición pactada xa para dentro de, bueno, vai ser en abril, aquí mismo en Moaña. Ajá. Bueno, tamén fun acollido moi ben, sinceramente. E en Moaña, en que sitio? Na casa da Xuventude. Na casa da Xuventude de Moaña, pois teño pensado facer, bueno. Sí, que coñezco. Sí. Pois eso, que desexamoche moitísimos éxitos, que sigas nesa faceta creativa, claro. E que nos poidamos gabarnos de xente como a ti aquí no exterior, o sea, nestes galegos de aquí afora, pois seamos capaces de presumir de esas boas facendas que tendes aí. Moitísimas gracias, Armando. Pois Antes de terminar, quería mandar unha aperta moi grande ás familias do trágico accidente. Bueno, unha lembranza moi grande si alguén está escoitando. Pois nos sumámonos a esa túa demanda, e seguro que, bueno, pois non sei se aportaremos grauciño de arena, pero que sí é certo é que quede patente que tamén sumámonos a ese condolo. Moitas gracias por atendernos. Gracias, Armando. É un placer inmenso falar contigo. Pois pues vale. Unha aperta moi forte. Igualmente, Fernando, unha aperta. Unha aperta para todos os ointes. Moitas gracias. Despedimos gracias a este noso contertulio de hoxe. Pois despedimos música, a Fernando con esta cantiga que di así. E como iconoclasta, que xa non me salía de ses, dados a ses. Vale. Mal san sin virtu en noites en desvelos. Agora estevo auroras en ti e sabe que te espero. Sabe do crime que pagas, sabe que moras no centro. Xusto da vida sen ti, xusto do amor visceral que che teño. Faltame o loro sabor e aquel tacto que veo a ensinarme que existía outro ser con poder pra facerme perder con mirarme. E desgasto, me gasto papel e calor e suor e non podo. Todo iba pra exiliar o teu ser, do meu ser, todo é mando, do enojo, do é pouco. Volime con o casta forte, agora adoro imaxes. E agora non hai máis, nin hai nismo, anon cando ti chegaches. Volime detractora de min, deixeche censurarme. Sacrifiquei, me xoguei e perdí, e non pude engañarme. Afinar, non deixo de lembrarte. Vou ter que pensar seriamente en facerme un fiel axudante. Natural como melo o salo máis forte de venda en farmacias. Que inmunicia ante o virus letal dun sutil vendedor de falacias. Certifico que expiro sen ti e respiro na túa presenza. Que preciso un suspiro pra ser temeraria e ceder a imprudencia. Que non sei como foi que cheguei a caer no cliché no arquetipo. Que faz de min un tema pop xa de tanto que me repito. Volvime con o clasta forte, agora adoro imaxes. Agora non hai máis, nin hai mismo, aron canto ti chegaches. Volvime detractora de min, deixeche censurarme. Sacrifiquei, me xoguei e perdí, non puiden engañarme. Volvime con o